Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Bir kez daha Modern Sabahlar'da gündeme bakma zamanı geldi. Çok teşekkürler, alkışlar işte. Bravo. Bravoymuştu. Sesin geliyor ama yandan güzel. Şey yapsan daha güzel gelir Fahir. Yandan gelenler. Yo, ortadan, yandan. Bakın her dört bir yandan şu anda konuşuyorum. Dört bir yanda herkes de Fahir coşkusu. Teşekkürler lütfen. Abacıya gönderme. Evet, neler var neler bitiyor. Ben duyamıyorum ama olsun. Duymasam da sizlere ulaşıyorum ya, o bana yeter. O yüzden bağırıyorsun galiba sabah sabah. Ne yapayım, gelmiyor sesim, gelmiyor. Geliyorsa söyleyin. Deyin ki Fahir sesim geliyor deyin yani. Günaydın diyoruz ve yöneticilerin en havalı olduğu şu günlerde diyoruz. Apartman yöneticilerinden apartman bahsediyoruz. Apartman yöneticileri, evet. Herkes bir yönetici lafına edecek bugünlerde. Bir iki sefer de olsa günde. Çünkü Fahir, kaloriferler yandı mı yanmadı mı? Kombişler yandı mı? 1 Ekim dedim mi ben de kombi yanar arkadaş. 1 Ekim'den beri ya. çatır yakıyorum vallahi. Abi, belediyenin izin verdiği bir tarih varmış ya. Ekim, öyle demiş belediye. Yanarsa demiş Ekim'e kadar yakmıyorsunuz demiş. O laf öyle değil falan demişler. Ekim 12 mi Ekim 17 mi ne bir şey dediler bize. Ondan önce yakılmıyormuş. Ondan önce yakılırsa belki şeylerdir o. Ay, ne yapacaklar? Merkezi sistemler. Ay, ne yapacaklar? Polis çağırsınlar. Ne yapacak? Ben yaktım. Şu anda suçumu değil. Ne yapacaklar? Ağır suçlularla beraber aynı şeyde kalsan. Sen neden girdin kardeş? Kombiyi yaktım ben. 1 Ekim dedin mi kombiyi yalar. Hayır, o mikrofonla bir de bir garip görünüyorsun ya. Teşekkürler, sağ ol. Bunu bir teşekkürler lütfen. Sokak röportajı yapılmış gibi senin şu anda. Öyle hissediyorum ben. 12 Ekim olur mu ya? Dışarısı nasıl soğuk ya? Ne bileyim ben, o zaman tarih koymasalar. Tarih koymuşlar. Tarih şu tarihten önce. Ayıptır ya. Karasal iklim beni bitirdi. Sabah bir kalktım, telefonun şu şeyi var ya, sıcaklık gösterme şeyi. Efendim? Gün içinde sıcaklık 22 derece. Şu anki sıcaklık 2 derece diyor. Böyle bir şey, ben nasıl ayarlayayım ben kendimi? 22 dereceye kadar evden çıkmayayım mı? Ne yapayım ya? Bekleyeceksin abi mesela bu. Bir de hemen artmıyor. 17 Ekim'e kadar bekleyeyim mi? 12 Ekim diyor ya. 12 Ekim'e kadar her yerde kapanacaksın. Çok bekler abi o zaman. Veya ısının yükselmesini bekleyeceksin. 15 mesela kendine bir derece seçeceksin. 15. Çık dışarı. 22 oldu. Tekrar düşmeye başladı akşamüstü. Hop, 16. Içeri. Hemen yola çık. Gir evine, hop 15 derece işte, bitti gitti ya. Dinleyicilerimize soralım, kombileri yakmayan var mı? Direnen var mı? Nereye kadar? Nereye kadar? 12 Ekim'e kadar mı direneceksiniz? Direniş Ekim'e kadar, direnemezsem nereye kadar? Bizim apartmanın kombisini ben acaba kazan dairesine inip yakabilir miyim? Yakarsın Oktay, bir düğmeye bakar ya. Apartmanı değil de yani sistemi. Çünkü öyle bir şey de olabilir. Yakarsın, herkes zor de duacı şey olur. Onu yakmak. Çok hayır duası alırsın, doğru söylüyor Ege. Zannetmiyorum bizim apartmanda öyle bir şey olsun. Sizin apartman bir de yaşlı ya. Bizim apartmanda öyle bir şey olsun zannetmiyorum. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Kombileri yakmadık, biz böyle mutluyuz diyenler varsa arasınlar. Bu direniş, bu mücadele ne kadar sürecek? Nasıl evde idare ediyorlar, onları bizle paylaşsınlar. Biz çoktan yaktık diyenler de. Nerede, kaçta yakıyorlar? Kırktı mı yakıyorlar? Mesela ikide mi yakıyorlar? Bazısı dereceli yakıyor, bazısı kombilerin konuşulduğu program Modern Sabahlar. 1'de mi yakıyorsunuz, 2'de mi yakıyorsunuz? Akşamları 2'ye getirip sabah 1'e mi, evden çıkarken 1'e mi getiriyorsunuz? Bunlar hep konuşulması gereken şeyler. Ben soğuk şehirde yaşamanın en çok bu tarafını sevmiyorum ya. Havalar soğuduktan sonra dünyada başka konuşulacak konu kalmıyor yani. O zaman ev ısınıyor mu? Kaç derece? Yarın kaç derece? Kaçta yakıyorsunuz? Ayda ne kadar yakıyorsunuz? Pahalı benzinin de o zaman sevmemen lazım. Pahalı benzinin olduğu yer. Çünkü mesela ne kadar yaktın? Kilometrede ne kadar yakıyorsun? Doğru. 100 kilometreye ne kadar? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ceren. Ceren Hanım, yaktınız mı kombileri? Yaktık, donuyorum. Yakmak mümkün değil. Yok öyle bir şey. Ceren Hanım, gözünüz aydın. Ne zaman yaktınız? Biz... Eylül sonunda yaktık ya. Hadi canım. Eylül'de açılmış herhalde, evet. Oo, siz de erken yakmışsınız. Giriş katı mı? Yok hayır, giriş katı falan değil. Ben çok üşüyorum. Kuzeye mi bakıyor evin, cephesi ne cephesi? kuzeye bakıyor herhalde ya. Çok soğuk oluyor çünkü. Ceren Hanım, siz evli misiniz? Evliyiz, evet. Nasıl konuşuldu kombinin yanma meselesi evde? Valla eşim geçen yıl yalnız yaşadığı için böyle bir hiç yakmadan kışı bitirmek gibi bir rekor kırmış. Bu yıl bilmiyorum, bana göre ayarlayacağız bir şekilde, mümkün değil. Dondum ben dediniz. Ah tatlım, sen üşüdün mü diye gitti hemen yaktı mı? Ya yok, o kadar kolay olmuyor tabii. Ne yaptı, biraz direndi mi? Kombim yakılırmış diye. Nedir bu erkeklerin şeyi ya? Ben de dün öyle bir Twitter'da mesaj yazdım da bütün kadınlar dertli. Yakmamaya çalışan erkek, bu hani üşümeyle de alakası yok. Sadece üşüse de yakmamaya çalışıyor bir takım erkekler. Siz şimdi yaktınız. Gidip gidip kısıyor mu ara ara, öyle şeyler var mı evde? Ceren Hanım! Ceren Hanım gitti. Hay Ceren Allah. Hanım çoktan gitti. Ben de diyorum böyle esprili konuşuyoruz, hiç tepki gelmiyor. Herhalde esprili konuşmuyoruz dedim kendi kendime. Alo. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın, ben Doktor Can. Doktor Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Yaktınız mı? Yakmak istiyoruz da bizimki merkezi sistem. Bir fabrikanın lojmanlarında kalıyoruz. Eşim bunun için başvurdu da henüz bir olumlu yanıt alamadı. Ama ben şöyle bir bilgi paylaşmak için aradım. Geçen sene de aynı sorunla karşılaştık. Ekim ayı gibi yanacak gibi bir kural yok. Benim bildiğim bu kanunla düzenlenmiş belediyeler ya da bir şekilde bir kanun mevzuatında şu yazıyor. Ne yazıyor? Yanlış hatırlamıyorsam 16 derecenin altına düştüğü zaman hava sıcaklığı apartmanlar ısılarını, yani kombileri veya şeylerini, merkezi ısıtmalarını yakmak zorundalar. Eğer yanmazsa zabıtaya başvurup kontrol ettirebiliyorsunuz. O zaman apartman yöneticisini hapse mi attırıyoruz? Aynen öyle abi. Tabii ağır suçlular var. Siz ne yapacaksınız? Ben de kombiyi yapmadım. Ya biz de apartman yöneticimizi çok seviyoruz. Ne yapacağız? Vallahi biliyorum. Şöyle. Ama yanmıyor. Ben... Yani tabii ki sevgiyle ısınmaya çalıştık bir haftadır. Ama yani yanmıyor. Ben de bir tarih diye biliyordum. Demek tarih değil, derece. Daha mantıklı olan derece sistemine göre çalışıyoruz. Bence de derece. 16 derece diye biliyorum. Hani sevgi falan zor. Çünkü zor, evet. Benim eşim ve iki çocuğum hasta şu anda. Ya evet. Hasta insanları da sevmiyorsunuz. Nasıl efendim? Hasta insanları da sevmiyor ya insan. Öyle evet, bir şey soğukluk oluyor. Yaklaşamıyorsun çünkü size bulaşacak olacak. Peki yandı mı dün Cem Bey? Nasıl oldu? Yok yok, yanmadı. Hadi ya. Eşim daha dün başvurdu. Geçen sene aynı konu için başvurmuştuk. Bazı idari bürokratik sorunlar oldu. Ne gibi bürokratik sorun olabilir ya? O da aşağı diyecek ki tamam yak diyecek, gidecek, basacak adam da ya. Ya sitelerde öyle olmuyor işte Fahir. O kadar kolay dönmüyor o işler ya. Hocam bizimki büyük bir fabrikaya bağlı, büyük bir lojman. Yani daha fazla, yani şimdi ismini vermeyeyim de demek istediğim bürokratik şeyleri, hiyerarşik sistem Cem Bey, daha oturur. Bizim söyleyeceğimiz şey böyle bir hariçten gazel okumak gibi olmasın ama şimdi zaten üşüyorsunuz ya. Bir de sinirlenip sinirinizi, moralinizi bozmayın. Yanar bir iki gün artık, ne yapalım? Bu sene de böyle olsun. Hiç sinir yıpranması yaşamayın yani. Keşke geçen haftadan başvursaydınız Cem Bey. Bunlar güçlü olmanız gereken günler Cem Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Isıtıcılarımızı açtık. Ne yapalım, öyle yakıyoruz. Cepheler olmazsa yakıyoruz, toplanacağız. Ege ile Fahir'e gideceğiz. Onlarınki bireysel kombi. Bizim de yani sevgili dinleyiciler, yanlış anlaşılmasın. Bizimki de birde yanıyor. Yani böyle herkesi de ısıtacak, tamam, bir durum. Ege'ye gitmiyoruz. Fahir'e gidiyoruz o zaman. Abi hiç acımam yok. İkiye kadar gayet güzel. Çatır İkiye çatır. Kadar mı? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ozan ben. Ozan Bey, yaktınız mı? Yok, bizimki de merkezi sistem. Hay Allah, bir merkezi sistem mağduru daha. Örgütlenelim abi o zaman. Yok, ben başka bir şey diyeceğim. Ege Bey'le biz yaz başında da bu konuyla çok sıkıntı yaşamıştık. Ben soğuk insanım ben biraz. Doğru. Ya bugünlerde işte evde tadilat var, o yüzden bütün gün camlar pencereler açık. O yüzden battaniye kullanmaya başladım maalesef. Oh be, canıma değsin. Bütün yaz boyunca gitsin şu yaz günleri diyen adam şimdi battaniyelerle. Oh be, hakikaten içimin yağları eridi. Ancak tikeden battaniyeye geçebildim. Yani valla ben üşürken birisinin battaniye altında üşüdüğünü bilmek biraz olsun işimi ısıtıyor. Yok, üşümüyorum. Battaniyeyle iyiyim gayet. Battaniyemle mutluyum. Üşüyeceksin. Sirf battaniyesi mi? Ne battaniyesi kullanıyorsunuz Ozan Bey? Normal polar battaniye. Normal polar. Polar kıllı battaniye kullanıyor. Yok, kılsız. Çok teşekkürler. Ozan Bey, iyi günler diliyoruz. İyi günler. Evet, yaz sıcaklarından şikayet edenler, görelim sizi. Bak yani şu 37 yaşında adamım ben. Stüdyoda eller arasında ne işi var? Hakikaten apış arasında. Bütün yaz boyunca bir kere benim elimi apış arasında gördünüz mü? Hayır. Abi standardınız yok. Ben mesela bak stüdyoda buz gibi. Geliyorum eve gidiyorum buz gibi. Bir standardım var. Bir arabada bir sıkıntım var. Arabada sıcacık oluyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım ben. Anlamadık. Nazım Bey. Nazım Kalaç, evet. Nazım Bey, buyurun dinliyoruz. Biz yakmadık. Yakmadınız, direniyorsunuz. Direniyoruz, evet. Niye yakmıyorsunuz Nazım Bey? Çok soğuklara alıştık. Rusya'daydık. Aa hadi ya. Bunlar bizi kesmez mi dediniz? Tabii. Yani şu andaki hava fıstık gibi. Kahvaltı balkonda yapıyorum. Ama tek başınasınız anladığımız kadarıyla. Yo hayır canım. Eşimle birlikte alıştık yani. Eşiniz de balkona çıkıyor. Çıkıyor tabii. Neredeydiniz Rusya'da Nazım Bey? Kazandı. Aa, orası da soğuk. Orası da soğuk oldu ya. Kazandı. Ama rutubet yok tabii. Evet tabii. Rutubet. Vay daha bir dinleyicimiz rutubet demedi. Ne kadar güzel bir ortamda sohbet ediyoruz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bak kombisini yakmayıp da mutlu olup balkonda kalmak. Hava atan adam da var ya. Var. Onun karısı bir gün içecek balkondan. Yeter be donuyoruz diye. Onun uygun anını bekliyormuş. Çok güzel hava. Balkonda yapsak ya kahvaltıyı Nazım diye. Ondan sonra yakacak kombide. Rahmetli. Rahmetli yaşasa. O da kombiyi açmak isterdi diye. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Osman ben. Osman Bey yakmışsınız kombileri belli sesinizden neşeli neşeli. Maalesef yaktık. Yaktınız değil mi? İçiniz yani, kan ağlıyor galiba Osman Bey. Hem ısınıyor hem parasını düşünüyor Osman Bey. Çok çok, çok fazla dayanamadım. Dayanamadım. Yani ne zaman yaktınız? Ne zaman? 2 gün oldu. 2 gün oldu. Vay be. Benim hür irademle değil maalesef eşimin baskılarıyla yakmak zorunda kaldım. Öyle tabii. Yoksa siz de balkonda kahvaltı yapmak istiyordunuz büyük ihtimalle. Kesinlikle yazdan nefret edenlerdenim. Yani kış olsun, soğuk olsun. Ben kesinlikle zor üşüyen birisiyim. Hı hı. Hatta bir gün evden normal şortla otururken sigara almaya gittim bakkala. Adam bir panik oldu. Abi ne oldu, bir şey mi oldu diye. Yani etraf kar kışken böyle don gömlek fırlamışım. Yani harmanım da deseydiniz. Harman harman gitmiş. Ama evdekiler sizin kadar dayanıklı değil. Değiller. Hatta dedim ki bakın daha pastırma sıcakları gelecek, havalar ısınacak vesaire. Sabah okuduğum habere göre bakın hafta içi ısınacak işte. İki gün. İkna edemediniz ama değil mi? Yemediler. Yemediler. Yemedi yani. Peki çok hadi teşekkürler de efendim. Görüşmek üzere diyoruz size. Reklam zamanı gelmiş ama şehrimiz hakikaten telefonlar yani. Bu merkezin yanmaması sebebi hemen kapatılamaması mı acaba ya? Nasıl? Yani ne bileyim niye böyle bir direniliyor? Yakılsın sonra tekrar kapatılsın havasınca. Abi bir kere yakınca söndüremiyorsun galiba, öyle bir şey olabilir. Niye bu kadar direniliyor merkezi sistemde? Evet yani yak. Sistem zor mu çalışıyor, zor mu? Bastırma sıcağı gelince kapat. Kapat. Günaydın efendim. Biz de dişimizi sıkmak zorunda kalmayız böylece. Hayır, diş sıkmak, hasta olmak önemli değil. Eller apış arasına girince ben huzursuz oluyorum. Nasıl bir hayat, nasıl bir yaşam? Rafet Ali Roman'ın da dediği gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Dora. Özlem Hanım, titriyorsunuz bir taraftan da. Ne? Titriyorsunuz galiba bir taraftan. Adımı duydunuz mu öncelikle? Adım Dora dedi ya. Dora dedi. Özlem neden dedi? Dora dediniz değil mi? Bir yankı falan yapıyor bu radyo işte yarınca. Olabilir. Buyurun. Soğuktan bahsediyordunuz. Ben annem için arıyorum. Evet. Kendisi soğuktan korkan biridir. Biraz daha açar mısın Dora nasıl bir korku olduğunu? Ay gitme gitme, orada soğuk vardır mı diyor. Ne? Gitme gitme, orası soğuktur mu diyor. Evet yani kayaktayken nasıl desem korku filminden korkarmış gibi kaçarmışçasına dağdan iniyor öyle. Hadi ya, aa ne kadar güzel. Yaktınız mı siz kombileri? Evet. Peki. Artık yavaş yavaş yakmak zorunda kalıyoruz. Yavaş. Sen de ileride evin erkeği olacaksın. Bazen kombiyi senin yakman ve senin kısman gerekir. Erkekken kombiyi yakmam diyorum. Kim istedi mesela evde kombi yansın diye? İlk talep eden kim oldu? Annem oldu. Acayip titriyor. Zaten hırkalarla montlarla yatıyor. Başka bir şey olmuş olmasın annenin mi? Hasta falan mı acaba falan, yoksa sırf soğuk mu? Yok sadece annemde öyle. Evet biraz hastalığa benziyor. Peki, o kadar. Peki baban ne diyor böyle bir durumda? Babam hiç üşümüyor. Hatta kendisi kobi gibi. Kombi gibi. Kobiler, babam kobi gibi adam. Kobiler hobimiz değil, eşimiz diyormuş annesi. Yalnız bir evladın da babasını kobiye benzetmesi ne kadar bir babanın güzel başına gelebilecek. En büyük travma. Peki Dora, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Tamam. Görüşürüz, hoşçakal. Yani ben buradan genç çiftlere çağrıda bulunmak istiyorum. Sizinle aynı vücut sıcaklığında olan birisini bulun. Genç çiftlere değil de gençlere. Evet. Yoksa ilerleyen zamanlarda çok tartışmalar olacak. Ken uyumu dedikleri şey bu. Ken uyumu dedikleri bu. Nasıl ölçecekler? Onu kan grubu şey yapıyorlar ya. Kan uyumu var mı falan filan diye. Ona abi da baksınlar abi. Ya flörtte belli olur o zaten. Ay bu ısı çok soğuk diyen kızdan uzak duracaksın. Ya da pekmeze vereceksin. Baktın mesela çok aşıksın. Vazgeçemiyorsun. O zaman pekmeze vereceksin. Vereceksin. O ancak kombi sürecine gelinceye kadar o üşüme şeyi artar onun. Veya kızlar yanlarında yaz kış tişörtle dolaşan adam varsa deli o belli. Ondan uzak dur. Yarın öbür gün kombi de yakmaz, seni de evde dondurur. Bu belli yani. Yarın öbür gün yaşayacağını şimdiden yaşa o hüznü. Ve kendin gibi üşüyen bir adam bul diyoruz. Reklamlarla coşuyoruz. Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanseverler. Buyursunlar efendim. Sesim çıkacak. Şimdi Allah'ım iyi mi? Güzel, efendim, gayet güzel. Tamam. Gayet hadi güzel, idare falan eder, idare eder. Oh be, oh be, sesimi duyuyorum ya. Duyuyordu zaten. Falan. Gerçekten mi? Hı-hı. Kombi konusunda ne kadar doluymuş Ankara'mız, ne kadar dolu, içi yanıyormuş herkesin, ne kadar dolu dolu telefonlar. Kombiler geldi değil, içler yanıyor. Maalesef, maalesef. Yaptıkları yürekler kadar yanıyor, ödemek istiyor herkes. Ödedikleri kadar ısınmak istiyorlar. Ama maalesef, maalesef henüz bu gerçek. İlk yakış anında demek ki öyle bir şey oluyor. Ne? Yani işte böyle bir çatışma oluyor ya. Ondan sonra yandıktan sonra o kadar böyle bir ev içerisinde kıstın mı açtın mı, aa, şey oluyor işte mu? Ondan olmuyor, sonra kıstın ya mı açtın mı var. Sözde bu var tabii. Tabii eve giriyorsun. Ya ev çok soğuk, sen kombiyi kıstın mı? Yok kısmadım. Yok yok bir soğuk biraz aç. Ya niye açayım, hava o kadar soğuk değil. Sonra evin erkeğinin şey diye bağırması var. Bütün balkonlar açık. Öyle bağıra bağıra dolaşan adamlar var. Bir tanesi de benim. Bütün balkonlar açık diye dolaşıyorsun sonra. Ciğerlerimiz yanıyor Oktay. Kombi sen şey diyorsun, aman ne kadar güzel ama tabii türlü türlü sıkıntıları var. Yaşayan bilmez işte. Yani. Biz ilk Ankara'ya geldiğimizde İzmir'den 3 delikanlı, 3 cevval genç bir slogan öğrenmiştik. O slogan bizde hayat felsefesi oldu. İstediğin kadar yakıyorsun, yaktığın kadar ödüyorsun. Çok enteresan bir şey gibi. Aynısı mesela şey için de geçerli. Peynir. İstediğin kadar yiyorsun. Aldığın kadar ödüyorsun. Veya pirinç. Ama o laf mesela pirincin bulunmasıyla, ne bileyim işte peynirin ilk yapılmasıyla falan bulunan bir laf değil. O laf ilk kombi fabrikadan çıktığı zaman dünya üzerinde o lafla birlikte çıkmış. O yüzden sen bugün burada çok önemli bir gelişmeyi hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. İstediğimiz kadar yakacağız, yaktığımız kadar ödeyeceğiz. Her kombinin içinde yazar zaten o. Yani artık bir slogan olduğu için kombi çetesi midir artık, nasıl bir anlaşma varsa bilemiyorum onu. Her kombi için hangi marka olursa olsun iç tarafında o pilot, evet, pilot alevi var ya. Ona kaldır o kapağı, altında yazar. Altında yazar. İstediğin kadar yak, yaktığın kadar ödedi. Ay ne kadar güzel, ne kadar güzel. İyi hadi o zaman kombiden sonra içimizi ısıtan haberlerle devam edelim Oktay. Hadi. Ben çok özel bir... Termosifon haberlerine mi geçiyoruz? Ne? Tribünde sevişen çifte kırmızı kart adlı haberi ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizce de bir sakıncası yoksa şayet. Tamam olur. Birden değişti yalnız haber şeyimiz. Hava birden değişti. Gerçekten hafta sonu Bundesliga. Hangi lig biliyorsun bu? Alman Ligi. Alman Ligi değil mi? Çünkü bizim öğrenci evimizde duvarımızda 1980 yılının Bundesliga posteri vardı. Sizin evde ayrıca başka bir takım partilerinde efendime söyleyeyim posterleri vardı. O sokakta bulduğum. Siyasi partileri. Siyasi partileri. O zamanlar Akay yokuşunda pek çok siyasi partinin genel merkezi vardı ve atıyorlardı sokağa. Biz de yani hiç siyasi partinin materyali atılır mı diye eve dönerken topluyorduk. Siyasi görüşünüz neye göre belirleniyor? Çöpe yolda bulduğumuz bayraklara göre. Bundesliga'da bu hafta sonu Hoffenheim Bayern Münih karşılaşmasında Hoffenheim bizim için Hoffenheim için Karşılaşmada tribünde bir skandal yaşandı. Karşılaşmayı izlemek üzere Rennekar Arena'ya giden Bayern taraftarı ateşli bir çift takımlarının yakaladığı pozisyonları değerlendirememesinden sıkıldıklarında... Esas pozisyonu biz yakaladık bu demiş. Evet. 16. dakikada pantolonlarını indirip sevişmeye başladılar. Çiftin yanında bulunan taraftarlar Almanya'da bu durumu... Almanya'da böyle mi? Direkt böyle mi oluyor? Pantolon indir. Pantolon indirmek suretiyle başlatılıyor bir takım. Sevişmeye deyince ben hafif hafif gireceksin zannettim. Hayır. Direkt. Ben başlatmadım ki bir şeyi. Adamlar başlatmışlar. Burada şikayetçi olan şimdi alan razı veren razı sadece takım rahatsız olmuş. Çünkü takım... tezahürat birden haydi Karl haydi Karl diye başkasını izlemeye başlar millet. Sahada bir numara yoksa. Ve koca arena hakikaten bütün gözler Karl çiftli... diye inlemiş. Helga diye inlemiş. Çiftin yanında bulunan taraftarlar bu durumu fotoğrafla belgelerken bazı taraftarlar da güvenliğe şikayete bulundu. Güvenliğin uyarısıyla cinsel... Biz de istiyoruz. Helga Hanım nedense şey yapmıyor. Acaba orada mı tanıştılar? Yok. Tanıştılar değil, oracıkta mı buluştular? Hoffenheim taraftarı mı diyorsun? Yani evet, iki birbirini tanımayan Hoffenheim taraftarı gidiyorlar. Orada bir yakınlaşma sohbeti... oluyor. Biraz hızlı gelişmiş olaylar. Bir tek o sıkıntı yani. Güvenliğin uyarısıyla cinsel aktivitelerini sonlandıran... Nasıl uyarmış güvenlik? Toparlıyoruz. Toparlıyoruz efendim diyor. Burası alkan çekmeyen mi demiş? Ne demiş güvenlik? Nasıl ne demiş? Nine demiştir ya. Nine dediği kesin. Achtung Achtung demiştir. Aktiviteyi sonlandırmışlar. Bence şinel şinel demiştir. Şinel şinel şinel şinel şinel. Sonra çift devre arasında yeniden sevişmeye başlayınca güvenlik çareyi stat dışına atmakta buldu çifti. Karşılaşmada Hoffenheim ile Bayern Münih golsüz berabere kaldı. Yani bunun tabii şimdi bu kadar maçtan bahsettik. Tabii bir skor da Hoffenheim üst. Evet, o ne demek? Ben hiç bilmiyorum. Ne demek Fahir? Sen açıklasana. Alt mesela. Bayern Münih alt veya bir. İşte 3 gole nedir kadar o? Mı 4 gole kadar mı alt oluyor da ondan sonrası üst oluyor. Yani maçta diyorsun anlamadım, ki 4 gol. Ben yine anlamadım. Sen toplamda 4 gol olur diyorsun. Üst dediğin zaman işte atıyor mesela 2-2 bu üste giriyor. O toplamda 4 gol olur şeyin, sabit mi? Bir şeyin üstü ve altı olması lazım. Yok, skorun üstü. Yani skor üst gollü skor olursa üst oluyor. Alt olursa bir da bir şeyin üstü işte. Bir şeyin üstü değil işte. Toplamda 3 golün üstüne. Heh. Üçün üstü işte. İşte mesela üç, onu diyorum. İşte heh, onu diyorum. 4 gol olursa 2-2 de üst oluyor. 2-1 alt oluyor. Tamam anladım canım. Toplam gol 3'ten fazlaysa üst. 3'ten az 3 ve o sabit mi peki? Altında sabit mi? O sabit. O sabit Oktay. Mesela 1'in üstü falan gibi bir şey söyleyemiyor musun? Oraya sen istersen not düşebilirsin. O zaman şöyle mi diyeceğiz Fahir? Hoffenheim, Bayern Münih üst diyenler yandı. Sevgi kazandı. Burada gene kazanan şey sevgiymiş. Sevgiymiş. Arılar yine sır oldu. Ne hani bir arılar ya? Kayboluyordu ya, bir kaybolmuştu arılar. Arılar kaybolunca da soğuklar başladı. Dünyanın sonu gitti geliyor falan filan diye bir şeyler. Sonra bir geldi arılar tekrar. Şimdi yine kayboldu. Florida'daki bal üreticileri milyonlarca bal arısının öldüğünü açıkladı. Vefat etti denir. Öyle öldü diye çat diye haber verir mi arı üreticisine? Doğru. Doğru. Katliam oldu da diyebiliriz. Çünkü bir arıdan da bahsetmiyoruz Fahir maalesef. 2007 gizemli bir biçimde ortadan kaybolan arıların ölüm sebebi araştırılıyor. Şu anda yine yok. Ne kadar bakayım? Şu anda bir sayı veremiyor tabii hiçbir bal üreticisi. Abi onları saymak zor oluyor. Kürek kürek atıyorlar işte. Ne kadar bir küreye kaç tane geliyorsa. 400 arı kovanının kullanılamaz hale geldiğini belirtmiş yetkililer. Birisi onu deppeledi mi acaba? Deppeledi derken. Kaç arı var 400 arı kovanın içinde? Valla ortalama... Kovan başı 1000 desen... Kovan başı 1000 olur mu Ege? Sen 400 de, bin. Sen her şeyi de küçücük kasabayı şeye çevirdin yani. Daha fazladır. Ben mezra olarak düşünmüştüm de oradan gittim. 10 bin diye bak ben bir şey başına söylüyorum 10 bindir en aşağı. 10 bin kovan başına 10 bin mi? Canın sağ olsun Oktay veriyor 50 bin olsun ya. Bir ufak ufak olan bunlar o kadar da yer tutmuyor. Ufak ufak lan diyerek ufak ufak oluyor bunlar yani. Tek kovana 100 bin arı sıkıştırmaya çalışan üretici yakalandı. Tıkızladık efendim. Tıkızlama bağlı. Yalnız dışarı çıkamıyorlar. Valla kaç? 5 bin galiba tabii evet. Kovanda 5 bin. Kovanda 5 bin. Kovanda 5 bin. Kovanına göre değişir arkadaş. Biraz ferah tutacaksın kovanını demek ki. Olur mu ya bir dakika 2 milyon arı. Ne tamam işte kovana 5 gelir. 5 mi oluyor? Hı hı. Tamam doğru. 5 bin ölümlerle birlikte toplam kaybımız. Vallahi öyle bahsetmiş arı üreticisi, bal üreticisi. Toplam kaybımız. 150 bin doları aştı demiş. Eyvah eyvah. Amerikalı bala hasret bu sene. Anadolu arısı. Onlara da bakacağız. Anadolu arısına da bakacağız. Söz. Ama önce Gwen Stefani. Ekon'la birlikte The Sweet Escape 103.1 Radyo Otu'da. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Model konserine davetiyeler bekliyor sizi. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketleri dağıtıyoruz. Çok da kolay bir sorumuz var. Ev yemeği elbette ki çok güzel ama bazı yemekler evlerde yapılamıyor. Evlerde yapılamayan yemekleri soruyoruz. Bazısı çok zahmetli, bazısının akarı var, kokarı var. Bazısında teşkilat gerekiyor. Öyle bir altyapı olmadan evde yapmak mümkün değil. Nedir sadece dışarıda yiyebildiğimiz, ustasının elinden yiyebildiğimiz, evlerimizde yapamadığımız yemekler diyoruz. Fahir Öğünç parmak kaldırıyor. Modern sabahların sözlü en çalışkanı. Bence en sözleri. Birincisi. Teşekkürler lütfen. Kaburga mı? Mesela bir kaburga yapmak bunun istiyorum. Doğru bir cevabı yok. Yani mesela sen yapamıyorsun. Mesela bizim evde ben... döner yapılmaz. Çok uzatmadan evet kaburga. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Kaburgaydı doğru cevap ve bitirdik. Sevgili dinleyiciler bu küçük örneğimizde gördüğünüz gibi. Bu küçük bunu... skecimizde olduğu gibi. Bakayım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sezer. Sezer Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Aracınızın camlarını kapar mısınız bu soğukta? Yok ben dışarıdayım servis bekliyorum. O zaman bir araca girer misiniz? Ya gelirse gireceğiz inşallah. Peki Sezer, Sezer Bey ne servisi bekliyorsunuz bu saatte? Hangi okul hangi servisi diyorsunuz? Otlu servisi bekliyor. Allah belanı. Peki Sezer Bey hemen alalım cevabınızı. Evde pizza yapılamıyor. Maalesef. Evde pizza yapılamıyor. Niye yapılamıyor canım, yapılıyor, alıyorsunuz yapıyorsunuz niye o kadar? Benim annem hep yaparım diyor ama yapamıyor, bir tek babaannem yapıyor, onunki de taş gibi oluyor böyle. Sezer Bey. Bayağı kalın oluyor doyurucu olsun diye. Onu ben çok iyi anladım. Fahir'e ben müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Fahir bu yarışmanın bir doğru cevabı olmadığı gibi bir yanlış cevabı da yok. O yüzden Sezer Bey evde dışarıda yediğim pizzanın tadını alamıyorum diyor Sezer Bey. Ev pizzası takoz gibi oluyor diyorsunuz. Evet. Peki babaannenize baş kaldırdınız canlı yayında. Çok teşekkür ediyoruz Sezer Bey. O servis bir daha gelmez. Yani babaannesinin pizzasına taş gibiydi diyenin şeyi ne derler ona, neyini servisi gelmez. Servisi gelmez doğru. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Bir şey soracağım. Hı. Yani konumuz da çok alakalı değil, korkuyorum dağılacak diye konu ama babaanne ve duası tutar mı? Tutar. Tutar. Hem de öyle emin misiniz ya, süt of. Kesmez mi? Çarpı 3 ile tutar Oktay. Babadan dolayı gelen süt. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Aybars. Aybars Bey hoş geldiniz. Evde neyi yemiyorsunuz Aybars Bey? Kokoreç. Kokoreç. Abi çok güzel işte. Evet ya kokoreç. Valla defalarca yapmayı denedim. Fırına koydum, folyoda, mangalda, asla öyle olmadı. Nereden aldınız kokoreçi? Bazı marketlerde satılıyor zaman zaman. Öyle rulo mu alıyorsunuz yoksa rulonuzu da kendiniz mi yapıyorsunuz? O kadar değil canım. Rulo. Yapılmışı var. Yapılmışı var. Baharatlı mı satılıyor öyle onlar? Hayır. Yani normal onları böyle düğüm yapıyorlar. Ha. Düğüm şeklinde böyle 20 santim falan oluyor. Hı-hı. Öyle satılıyor. Kokoreçinin tadını dışarıda alıyoruz diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Zaten onu tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak yapamadıktan aynı sonra. Aynı yaptın Fahir. Aynı. Yok ya biraz pideye de benzedi. Pide yapan usta. Hamurunu açan. Ona da ben benzettim. İkinci biraz. İkinci bir sefa bu hakan. Kokoreç taktı değil. Kokoreçten pide taktı. Fahir bir de lavaş bir desene. Lavaş iki. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doğu Özdemir. Doğu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne olmuyor evde, tadı olmuyor? Ya aslında şöyle hani değişik bir bakış açısıyla bakacak olursak hani mantı diyeceğim. Hani bunu gidip Kayseri'de yiyeceksin. Bir de değişik bakış açınızı açıklar mısınız? Biz de bakmaya çalıştık da olmadı yani. Kayserili değilim ya ondan. Hani ha o şekilde diyorsun. Kayseri'de yiyeceksin aga şeklinde konuştuğumuz zaman tabii ki... Aga deyince anlaşıldı. Tamam oradan. Tabii önemli olan odur zaten. Agadır tamamen. Peki Kayserililer mesela evlerinde mi yiyorlar yoksa ha, onlar da işte, dışarıda yiyorlar? Ben de tam o noktaya geliyordum. İşte o yüzden aramızda Kayserili olabilir. Şimdi adamların boş yere kafalarını şey yapmıyorum, karıştırmıyorum, niye da biz evde yiyoruz filan diye. İyisi bir cağ kebabı diyelim. Cağ kebabı o, doğru. O zaman mantık konusunu niye açtınız? Değişik bir bakış açısı ya, olsun diye. Bakış açısı tamam. Mantı bakış açısıyla cevabı ama Doğu Bey'in cağ doğru. Kebabı. Cağ kebabı. Cağ tabii ki. Cağ kebabı. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek ben üzere. Cağ kebabı. Cağ kebabını pişirsen bile servisini yapamazsın. Yani daha doğrusu pişirmesinde bir şey yok da. O şişlerden olması. Şişe aktarma ve şişten tabağa aktarma. Cağ kebabı ile oltu kebabı aynı mı? Aynı. Aynı sayılacak. Aynı sayılır. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın Selen Namlı, ben nasılsınız? Hoş geldiniz Selen Hanım. Teşekkür ederiz Selen Hanım. Namınızı neye borçlusunuz Selen Hanım? Eşimin soyadına. Eşinizin soyadı. Nereden geliyormuş soyadı eşinizin? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki efendim, evde pişiremediğiniz, pişirilemeyen yemekler. Kuyu kebabı. Kuyu kebabı. Kuyu yani tabii evde kuyu. Evde bir kuyu açıyor. Peki siz yediniz mi kuyu kebabı, nerede yediniz Selen Hanım? Kastamonu'da. Güzel miydi? Güzeldi, evet. Biraz anlatır mısınız nasıl getirdiler? Biraz pestide anlatır mısınız? Evet. Yani çok yağlı, ağır bir yemek aslında. Çok fazla yiyemiyorsunuz. Ama güzel bir şey, lezzetli güzel bir şey. Siz onu evde yapsanız o kadar yağ da koymazsınız herhalde, değil mi? Bu kadar yağlı olmaz. Hayır, etin yağından kaynaklanıyor. Etin kendi yağı. Peki, çok evet, teşekkürler etin efendim. Etin kendi yağından. Peki, kolay gelsin efendim. Hoşçakalın Selen Hanım. Hoşçakalın. Kastamonu'nun kuyu kebabı. Ya ne olacak ya, bahçeli evim var, açacaksın bir kuyuyu, basacaksın içine eti, basacaksın içine odunu, Allah, ondan sonra odun ateşinde olmuyor mu, neydi olacak bu? Ne bileyim, belki bayağı derin kazıyorsundur da yer kürenin kendi sıcaklığıyla pişiyor. Bir de etle aynı yere koyma odunu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, ben Ahu. Ahu Hanım, tam çok bir zerafet güzel timsalisiniz yani. Ben de yani onu diyecektim, yayınımıza salata mı diyeceksiniz Ahu Hanım? Sezar salata mı? Teşekkür ederim ama bademcik ameliyatı oldu. Ay çok geçmiş olsun. Kıyamayız biz size. Dondurma mı yiyorsunuz bu soğuk havalarda Ahu Hanım? Dondurma yediriyorlar, çok üşüyorum. Kaç yaşındasınız Ahu Hanım siz? 30. 30 yaşında bademcik ameliyatı mı oldunuz? Ya bu konulara oldunuz? Niye girdik? Bir dakika, 30 falan. Siz de. Ama belli oluyor bademcik ameliyatı olduğunuz. Biraz geç olmadınız mı ameliyatı ya? Evet ya, küçükken yaptırmamışlar. Büyüyünce başa bela oldu böyle. Kendiniz mi karar verdiniz? Doktorlar mı zorladı? Evet, nasıl oldu? Ben karar verdim. Nefes alamıyordum artık. Nefes alamıyor. Doktora gittim, dedim bana nefes verin. Dedi o da bademciği alacağız ancak. Kusura bakmayın çok bağıramıyorum. Ay da. Yok bağırmayın. Evet, zaten. Bağırmayın. Gayet net sesiniz zaten. Evet, hiç bağırmaya gerek yok. Peki sevindim, ne yiyemiyorsunuz evde? Bir şey söyleyeceğim ama bilmeyeceksiniz muhtemelen. Şuradan. Şırdan biliyoruz, bilmez en çok bizim bildiğimiz şey ya, tabii hep canım bildiğimiz şey o, en çok bildiğimiz şey bizim şu. Yediniz mi hiç gerçekten? Her gün yiyoruz biz. Evet. Evde yapıyoruz tamam. Bir ben de haftada bir muhakkak şırdan günümüz vardır. Biz bir araya geliriz. Şırdan. Hayır'ın Adanalı olduğunu biliyorum da hani ama diğerlerini Adanalı diye biliyorum hani. Bu İzmirli, bu da Konyalı. Adana'da ben bir şırdan şey yapan yer gördüm. Daha doğrusu bir lokantada şırdan gördüm. Ondan sonra yemedim. Bu şırdan bu anımda bu kadar benim. Bak ben Tarsuslıyım normalde. Evet. Bunu yedirmenin usulü var. Biz çocukken böyle çok küçücük, daha ne yediğimizi bilmeyecek kadar çocukken bizi karanlıkta götürüyorlar. Adana'da arabacılar olur. Şırdan arabacılar. Şırdan satan arabacılar. Evet. İyice arabacılardan fantastik getirirler bir şey anlatmaya başladınız. Karanlıklara şırdan arabacıları. Evet. Karanlıklardan karanlık gelen şırdan arabacıları. Yani demek istediğim, görüntüsünü görmeden karanlıkta arabada ne olduğunu bilmeden yedirirler bize. Bu şırdana özel bir şırdana evet özel bir şey mi, yoksa böyle yedirilmek istenen şeyi aynı yöntemle her şey yedirilebilir mi? Valla bence yedirilebilir ama bize şırdana yaptılar Allah'tan. Sonra da müptelası olduk diyebilir misiniz Ahu Hanım? Kesinlikle yani görüntüsünün çok kötü olduğunu kabul ya, ediyorum evet, ama gerçekten tadı. Bu şırdan mumbar gibi bir şey mi? Evet, bunlar gibi bir şey. Bunlar. Bu şey hani hayvanlar iş şey yapar ya, iş işkembe. Yok, geviş getirir ya. Evet. O geviş getirirken geçici olarak o otu sakladıkları bir yer var. Kursak. İşte efendim? Kursak mı? Kursak benim küçük başta olur ama bilmiyorum, belki de var. Siz baya hakim misiniz ya hayvanat dünyasına? Ya şöyle söyleyeyim eve. Yok o küçük başta oluyor ondan, tamam. Şırdanın evrimleşmiş hali senin dediğin şey. Şırdan daha kaba hali mi? Şırdan daha kaba hali. Mumbar daha böyle hoş. Daha estetik. Artık ne kadar estetik şırdana göre. Aslında bunların da, bunlar da çok kötü bir görüntüye sahiptir. O da biliyorsunuz ince bağırsak. Evet, ben... doğrusu mumbar mı, bumbar mı? Bumbar. Ya ben bumbar demeyi tercih ediyorum. Çünkü bu konuda uyuşmazlıklar var çeşitli. Sizin gibi nezih birisi bumbar diyorsa biz ben de bumbar diyoruz. Biz de bumbar dişliyoruz. Ağabeyim siz ne iş yapıyorsunuz bir de onu öğrenelim en son. Ben avukatım ama izinliyim tabii ki. Avukatım yani niye gitmediniz diye sormayacağız zaten. Çünkü bademcik ameliyatı oldunuz. Olduğunuzu biliyoruz. Gitmediniz, geç kaldınız. Hayır hayır, hayır öyle bir şey yok. Raporlusunuz onu biliyoruz. Öyle bir şey yapmayın. Rapor ne zaman bitiyor Ahu Hanım? Pazartesi. Pazartesi. Pazartesi arıyoruz o zaman siz gittiniz mi gitmediniz mi diye. Çok teşekkürler. Söyleyin. Ben bir şey söyleyecektim. Buyurun. Ben normalde İstanbul'da yaşıyorum. Hı hı. Şimdi Mersin'e işte Tarsus'a geldim ameliyat olacağım diye Tarsus'tayım. Bu Facebook'ta bakarken baktım herkes şikayet ediyor. Ankaralılar çok şanslı, şöyle güzel, işte böyle organizasyonlar yapıyorlar falan filan diye. Şimdi biz İstanbullular olarak zaten radyoyu internetten dinliyoruz ya da podcastlerden. Evet. Bir de diyoruz, ay pardon bir dakika. Bir de diyorum ki biz bir organizasyon yapsak da siz de böyle üçümüz İstanbul'a gelseniz böyle bizim de canımız çekmese. Olmaz mı? Tamam olur. Olur. Şırdan festivali yapın şırdan geliyoruz o zaman. Canınız bizi çektiğinde hemen söyleyin biz atlar geliriz ne olacak ki? O zaman ben organizasyon için ayarlayacağım. Tamam, tamam. Tabii ne tip bir organizasyon olduğunu da söylerseniz. Arabacılarla falan bir organizasyon. Çünkü ben pek arabacı sevim. Çünkü karanlıkta gideceğiz. Peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Kolay geçmiş olsun tekrar. Orada pıhtı yaptı. Pıhtı yaptı. Kaldı mı? Bademcik mi kaldı acaba? Bir... Küçük parça bırakmışlar. Ameliyata Tarsus. Rabbi Tarsus demiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İlker ben. İlker Bey hoş geldiniz. Hangi tadı dışarıda arıyorsunuz? Portakallı ördeği içemedim. Onu çok merak ediyorum. Ama o başka günün konusu İlker Bey. O yani... Diğer sayıdan yemek hepsini bir yerlerde mutlaka yedim ve güzel yapanları da oldu ama portakallı ördeği hiç tanımadım. Evde normalde ördek yapıyor musunuz İlker Bey? Yok yapmıyoruz. Portakal var mı bir evde? Bir günde portakal koyun. Bir yerden başlayın yani. Yani şimdi limonlu tavukla başlayın. Baktınız oluyor ördeğiyle şeyle devam edersiniz. Ördeğiyle portakal. Aynı sistem aynı. Olmaz, limonlu tavuk. Portakalı bulmak kolay da ördeği bulmak zor. Bir de ava çıkmak lazım onu yakalamak için. Yok ya bütün o restoranlarda böyle av timleri yok arkada. Bir de yediğimiz her şeyi avlamıyoruz canım. Ankara'da ördek almaya kalksak nereden alacağız? Ördekçiler çarşısı. Çin'de var. Çin restoranlarında portakallı ördek satıyorlardı. Biraz çiğden nereden alacağız pişmemişini? Ya pişmemişini. Bilmiyorum ki. Halde var diyorlar. Şeyde de olabilir. Bu av sporları örnekleri falan yakalan şeyler var. Oradakiler plastik plastik onlar plastik. Almayın onları. Zehirlenirsiniz valla. Peki çok teşekkürler İlker Bey. Görüşmek üzere. Güle güle. Hakikaten bu da bir sıkıntıymış ya. Ördek alacak yer yok mu diyorsun? Koca Ankara'yı dolaştım ördek yok. Ben sana market söyleyeyim. Ne istediğin ördek ne market. Ne istersen iste bulabileceğin bir yer var. Ya bir dinleyicimiz bize şey sormuştu ya. Hamile manavı nerede? Hamile manavından bahsediyordunuz diye. Çünkü hanımı mı hamileymiş? Kendimi hamileymiş. Çukur manavı mı? Yok ya hamile manavı. Bizim bahsettiğimiz yukarıdaki hamile manavı. Ha. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çisil ben. Çisil Hanım. Evet. Hoş geldiniz Çisil Hanım. Hoş geldiniz Çisil Hanım. Benim kulaklarımda bu sabah bir şey var ya. Çisil Hanım'a Kukul Hanım anladım. Kukul Hanım. Böyle durdum dediğinizde. Buyurun. Çisil Hanım. Nasıl isim ya diyorum. Sanırım konuşuyor. Neredesiniz Çisil Hanım şu anda? Ben şu anda iş yerindeyim. İş yerinizdesiniz. Evet. Hangi tadı dışarıda arıyorsunuz, evde bulamıyorsunuz? Sushi. Sushi. Ya şimdi şöyle oluyor. Ben sushi istiyorum dediğim zaman, aa ben kursuna gittim işte ben Japon'dan öğrendim falandır filandır yapıyorum diyen çıkıyor. Evet. O zaman diyorum hadi ediyor malzemesini kendim bulacağım. Ya şimdi ben nereden bulayım Japon yosunudur, havyarıdır. Zıttırıdır vıttırıdır bulunmuyor tabi. Aman yok bir pirinç. Ha, bizim evde çok yapılıyor Çisil Hanım. Bir yiyelim bir gün doya doya yiyin. Vallahi. Bir geleyim ben ne olur ya. Hakikaten böyle... dürüm gibi yiyoruz vallahi. Bir de 6 tane getiriyorlar ya onu suşilerde. Hı-hı. Ben o da kesmiyor. Öyle bir sıkıntı. Kaç tane yani kesiyor sizi Çisil Hanım? İşte ben maksimum 6 tane yedim, çok da bilmiyorum kaç keser. O da başka bir günün konusu. Yani hep konular karışıyor bugün arkadaşlar. Kaç keser konusu? Porsiyonu az bulduğunuz yemekler konusunda mesela. Çisil Hanım. Ay, evde de bulamıyoruz ya. Yalnız Çisil Hanım, o şey, bir arkadaşınız var ya sizin. Japon'dan öğrendim ben bunu diyen arkadaşınız. Evet, evet. Onunla evet sabit görüşüyor musunuz siz? Çok değil yani. Onunla görüşmeyin kesin. Onunla pek görüşmeyin. Öyle konuşan adam mı olur ya? Japon'dan öğrendim. Japon'dan öğrendim diye. Ben bir kere Japonlarla aynı ortama girdim. Sushi yapacaklar. O da ayrı bir günün konusu. Hangi tiplerle ortamlara girdiniz? Ay Çizil Hanım, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Ben Gergedan'ı izlemek çok istiyorum. Gergedan diyorsunuz yani. Evet, son lafınız gergedan oldu. Evet. Tamam. Onu da ayrı bir günde artık Gergedan konserine bilet verdiğimizde. Ya ama hem ikisi de var ya o bakalım. Dur bakalım, dur bakalım diyoruz. Tamam, dur bakalım. Teşekkür ederim. Ben çok öpüyorum o zaman hepinizi. Sağ olun efendim. Sağ olun. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Hoşçakalın. Bu şarkı da mesela evde dinlemesi çok zevkli, yayında dinlemesi o kadar da zevkli değil sevgili dinleyiciler. Biz şimdi dışarıda yenen yemekleri konuşmaya devam ediyoruz. Telefonumuz 210-30-30, bunu hatırlatalım. Listemizi de şöyle bir özetleyelim, neler var. Pizza var, kokoreç var, mantı derken yani şumbi değişik. Var. Kebabı, kuyu kebabı. Şumbi. Şırdan. Şırdan. Portakallı ördek diye bir şey var. Bir de sushi. Döner çöp şiş diyen olmadı daha. Döner çöp şiş falan var ya. Valla simit benim ekleyeceğim şey. Dışarıda doğru yiyeceksin ama evde yiyemeyeceksin. Bir şey seçtiler, simit. Oktay simit diyorum ben. Onu ben nereden alabilirim acaba? 5 şeylerde... dakikalık süreni tamamen kullanmak zorunda değilsen. Simit diyorum. Bu dışarıda yurt dışında yediğimiz sabahları kahvaltıda onlar ne yiyor? Bagel. Kruvasan. Kruvasanı yiyemiyorum abi. Evde yapıyorum, dışarıdaki gibi olmuyor. Olmuyor. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Tuğba. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hangi lezzeti dışarıda arıyorsunuz? Ben Ali Nazi'yi arıyorum ya. Ali Nazi'yi. Evet. O biraz zahmetli galiba değil mi? Yani evet. Bütün kebap çeşitleri içinde en zahmetlisi diyebilir miyiz ona? Evet, ben de onu seviyorum ama. Ali Nazik. Sarımsaklı, sarımsaklı mı yiyorsunuz yoksa genç kız işi mi? Yok ya, yerim sarımsaklı. Hiç bakmam diyorsun. Ama acımam diyor. Acımam. Tuba Hanım, yalnız Ali Nazik aynı zamanda paket servisine de gelmeyen bir yemek. Yani geliyor da ağzını yüzünü böyle bulaştırıyorlar. İşte gelmeyen derken yani gelmek mecazi anlamda orada yani. Ona şey yapmıyor yani. Tuba Hanım, eve tabii ki eve Ali Nazik getiren birini bulabilirsiniz ama ya ağzı yüzü yamuluyor dediğiniz ne kadar güzel ifade etti ama ağzı yüzü yamuluyor diyor. Bir de Ali, yani, Ali bir Nazik de erkek birisi olsaydı yayında şu anda Ali Nazik'in eve nasıl geldiğini çok güzel anladım. Dağılmayla ilgili bu olanla. Yitiriyorlar ama Luke Skywalker diye anlatırdı. Peki Tuğba Hanım çok teşekkürler. Önemli değil. Kolay gelsin. Yayınlar. Sağ olun. Hiç acımam dedi Tuğba Hanım. Aradığı mutluluğu dışarıda arayanlar. Ali Nazik. Mutluluğu dışarıda arayan ne çok dinleyicimiz varmış ya. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Siz de mutluluğu dışarıdan arayanlardan mısınız beyefendi? Evet, tam olarak. Kimle görüşüyoruz? Ben Devrim. Devrim. Devrim Bey. Evet. Radyonuzun sesi açık galiba Devrim Bey. Bir yankılanma var, bir şey var. Ya da... Heh, şimdi daha iyi. Evet, sizi biraz daha kısın. Bizi biraz daha kısın. Hayatınızdan tamamen çıkarım. İlk defa bizi biri böyle dedi ya. Bir yapabilsem, bir onu yapabilsem iyi olacaktı. En pis hastalığınız mıyız biz? Yok, o en kadar. En pisi değil de... Yani. En pisten iki önceymiş Fahir. Bizden hiç utandığınız oldu mu? Evet, utandırdık mı hiç sizi? Vallahi arabada birileri varken yayını dinlemediğim oluyor. Niye? İnsanına göre değişir. Bunları mı dinliyorsunuz falan? Tepki mi alıyoruz? İşte utanabilecek insanlar var anlattıklarımızdan. Niye canım, şuradan konuştuk, mumbar konuştuk. Ve portakallı ördek, nezih şeyler bahsediyoruz. Ya yani da arabanıza zorla mı biniyorlar? Arabanıza zorla binen adamlar mı var? Bu kadar değil. Değil değil mi? Şimdi esas programın konusu için aramadım, dertlendim. Ördek nereden buluruz dediniz. Evet, evet. Hakikaten onu, nereden buluruz Devrim Bey? Onu söyleyeyim dedim. Şimdi reklama girer derseniz isim vermeyeyim ama bu büyük marketlerde evet, çok küçük buzdolapları, hayvanları satılıyor. Evet. Buzdolaplarında var. Doğru. Orada ördek de var. Orada ördek de var mı diyorsunuz? Halde evet falan bulamaz mıyız? Taze böyle dondurulmamış, fıstık gibi böyle yeni yakalanmış, avlanmış. Ya çiftlik ördeğinden bahsediyor herhalde. Valla avlanmış olarak bulunur dediniz. dinleyiciye onun için söyledim. Ha, yok canım, biz aradık bulamadık. Yani gözümüze hiç ördek çarpmadı. Öyle ördek reyonumuzda indirim var falan, hiç öyle rastlamıyoruz. Çok mağdur oluyoruz. Taşını yapıyorlar. Ördekler genelde portakallara da yakın duruyor. Hadi ya. Almışken ikisini birden alıyorsun. Peki. Yok, teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Güle güle, ya, güle güle. Büyük market dedi. Yalnız yine bana bir açıklayıcı olmadı. Büyük ben markette buzdolabının orada. Ben sana söyleyeceğim neresi olduğunu da. Simit diyen olmadı değil mi ya? Simit diyen oldu mu? Demediler Oktay. Günaydın efendim. Günaydın. Bir kimle simit. Görüşüyor? Evet. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ali. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Ali Bey? Bürodayım. Bürodasınız. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ali Bey, bizi internetten dinliyorsanız Ali Bey, siz kendi sesinizi 1,5 saat sonra duyacaksınız. O yüzden isterseniz hemen isterseniz kapatın, yarın açarsınız kendinizi okay. dinlemek için neredeyse. Buyurun, cevabınızı alalım. Tantuni. Tantuni, hakikaten de onu hem ustası olacak. Gerçi bizim radyoda bir arkadaşımız vardı. Burada Mersin'de. Yaptı vallahi. Radyonun tantunisi de bir ayrı oluyor. İlk defa oradaymıştım. Hoşuma da gitmişti ama dışarıda yapan daha güzel. Ya mesai ayırıyor evet. işte eti terbiyesiyle. Yani, evet, çok özel hazırlanması lazım. Her zaman da her yerde de yenmez bu tantuni. Ben de, doğru. Peki, çok teşekkürler efendim. Rica görüşmek ederim. Üzere. Buyurun bir dinleyin kendinizi, bakalım beğenecek misiniz? Evet. Hemen şimdi kapat oradan birazdan gelin. Tantuni midir ya bunun doğrusu? Tantuni midir? Ben ilk defa tantuni... Tantuni Cemil Bey'in bulduğu bir şeydir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür. Özgür Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Ne oldu, moraller bozuk galiba Özgür Bey. Trafik moralim bozuldu diye yine çok çabuk bağlanınca şaşırdım. Beklemiyordum ya yani, doğrusu. Bizi biraz az arayan var da. Evet, hemen fark ettim. Hemen bağlıyoruz Özgür Bey. Benim de çok güzel bir cevabım yok ama yine de aradım yani. Ne yapalım, ilk karşılıklı diye. İdare edeceğiz artık. Evet, öyle yapalım artık. Özgür Bey. Neredesiniz? Nerede trafik sıkıştı? Konya yolundayım. Eskişehir yoluna doğru dönmeye çalışıyorum. Ay, en pis yer orası da. En pisi. Tam o şeyin orası, köşesi. Tamam. Artık Özgür Bey moralini bozmuyoruz daha fazla. Daha fazla. Evet, aşılacakmış diyor Allah. Neymiş dışarıda aradığınız mutluluk Özgür Bey? Midye dolma. Aa, midye dolma. Hakikaten evde ya. Yapıldığını hiç görmedim onu. Evet. Siz evde hiç herhangi bir midye ürünü yaptınız mı? Mesela. Ben yapmadım, herhangi bir şey yapmadım. Yapılabildiğini de bilmiyordum. Midye dolma nasıl yapılıyor? Böyle alıyorlar midyeleri, bir kaşık pilav koyup kapatıyorlar mı tekrar? Nasıl oluyor? Yani bir aşamada pişmesi gerekiyor sanırım. Öyle olmaması lazım. O kadarını bilemeyeceğim, bir kaidesi vardır. İlk başta kaynamış suyun içine atılıyor. Ha, öyle mi? O tip prosesler var. Yeme açılıyor. Evet, ondan sonra açılıyor. Ondan sonra o pirinçli münasebet. Sonra ondan tekrar sonra kapatma. Tekrar kapatma. Orasını tam ben diyeyim. Bak tarifi de ne kadar basit Özgür Bey. Bu akşam evet. bekliyoruz sizden. Deneyeceğim. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Midyeyi nereden alacağız? Marketten nereden almayacağız sorusunun cevabı bende net. Marketten almayacaksınız. Böyle çok lüks ördeğin bulunduğu marketler var ya, orada midye de var. Hı-hı. Çok kötü ama midye. Gidip sokaktan alacaksın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? İsmim Duygu. Duygu Hanım, hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Evli misiniz Duygu Hanım? Efendim? Evli misiniz? Evliyim, evet. Kocanız bazı lezzetleri dışarıda arayınca bir ev hanımı olarak, yani daha doğrusu evin hanımı olarak bozuluyor musunuz? Yani aslında genelde istediği her şeyi yapabiliyorum. Öyle yapabiliyorsunuz. Hadi ya. Evet. Mesela ne, alengirli ne yapıyorsunuz? En alengirli neyiniz var sizin mesela Duygu Hanım'ın? Şusu meşhurdur diyebileceğimiz bir şey var mı? Yani öyle özel bilmem. Dolmadan çok hoşuna yaprak sarması. Yaprak sarması. Ne kadar uğraşıyorsunuz bir tencere için? Kaç saat gidiyor? Oldukça uğraşıyorum. Bayağı sürüyor. Bayağı sürüyor. Böyle tencere kapağını açınca o uğraştığınız emek o hemen görünüyor mu? Evet, görünüyor ama hemen bitiyor ve çok mutsuz oluyorum. Ha, bitmemesi evet. lazım. Yaprak evet, sarmanın öyle bir sıkıntısı var. En azından her yapılandan bir tane ayırıp çerçeve etmek lazım belki de. İyi sarılmışlardan birini. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Aslında az önceki konuyla ilgili aradım. Ben yaklaşık 45 dakika önce bütün Ankara'ya ofisi olan apartman yöneticisiyim. Oktay Bey'in apartmanı. Aa, Duygu Hanım, ben tanıyamadım sesinizden. Ondan sesiniz biraz bozuk. Niye yakmıyorsunuz Duygu Hanım? Neden yanmıyor bu çocuk burada? Zatül Cem. Bir de o yaprak sarmalardan niye hiç gitmiyor Oktaylara? Evet, niye yapıyor? Söylüyorsunuz, bir gün yapıp göndereyim özür dileme babında ama sonra... Şimdi ben üşüyormuş şeyi yapıyorum, tamam mı? Tir tir titriyor. Sabah geldi, ampullerin önüne koyduk bunu. Ampul yasıyorum radyoda. Hemen soyduk Oktay'ı. Çırılçıplak. Kar Ege oldum. İle ben hemen onu kar bulamadık. Kar da oldular. Yok dışarıda sırf o buldum. Ama bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Yani Oktay Bey de biliyor, bizim apartman doğalgaz tesisatımızda bir sorun vardı. Evet. O nedenle yanmıyor. Yoksa o yüzden hani... Ama yanmadı. Tüm yaz boyunca ne yapıldı Duygu Hanım? Ama aidatlar doğru düzgün ödenmedi. O nedenle. Aidatalar ödenmiyor diyor Duygu Hanım. Sen ne diyeceksin Oktay? Oktay Bey ödüyor. Ben Oktay Bey ödemiyor değil mi? Doğrudur. Ama aidatlarda bir problemimiz vardı. O nedenle bütün yaz hiçbir şey yapmadım. O sıkıntıdan dolayı yani yanacak değil mi Duygu Hanım? Güzel bir haber. Yani şöyle Oktay Bey hani bir aksilik olmazsa ve Perşembe akşamı havalar aynı şekilde sürerse yanmış olacak. Niye Perşembe? Tek umudumuz Perşembe akşamına kadar havaların soğuması. Söz veriyor musunuz Duygu Hanım? Buradan kaloriferleri yakacağız diye söz verebilir misiniz? Milyonların önü. Söz veriyorum Fahir Bey. Bir aksilik olmadığı sürece Perşembe günü Oktay Beylere gelebilirsiniz. Hoppa! Dolmaları da yeriz. Hep beraber otururuz biz de. Neşvelendik be. Çok vallahi teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Güzel bir haber verdiniz sabah sabah. Rica bize. Ederim. Çok kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Radyo Tülesi'niz modern sabahların son saniyeleri sevgili sanatseverler bunlar ve günün talihlilerini açıklayacağız. Şöyle de bir bakalım belki gider ayak bir iki telefon daha alırız. Ne oluyor ne bitiyor o konuda bir netleşme bir aydınlanma yaşarız. Ama telefon gelmiyorsa yavaş yavaş isterseniz ilk önce özel hediyemiz olan Gordion'dan neşve paketini açıklayalım isterseniz. Gordion'dan neşve paketi tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp. Evet. Fahir bu tıp tıp makinesi yeni geldi stüdyomuza. Bir tek sen kullanmayı biliyorsun. Ne yapalım? Bir, profesyonellik gerektiriyor biraz çok çünkü... Ufak bir marpuç tipi bir şey var. Onu yerine taktığın zaman o hemen tıplamaya başlar. Tıplamaya başlar. Tıp tıp tıp. Ne çıktı Fahir? Bu yani çalışma prensibini bütün Ankara anladı. Tıp tıp makinesi. Tıp tıp makinesinden şırdan. Aa değişik bir makine yalnız bu. Bak isim vermiyor da cevabı veriyor. Cevabı veriyor. Göre. Vay be. Şırdan cevabını veren Ahu Hanım. Ahu Hanım. Ahu Hanım. Ama Ahu Hanım şehir dışında mıydı öyle mi? Yalnız Tarsus'taydı. Ne biçim makineymiş bu da Fahir ya? Gitti Tarsus'ta. Abi makine de yani ne bileyim orada illere göre bir şey yapmıyor. Tekrar isterseniz çekelim. Yo biz verelim Ahu Hanım'a. Belki Ankara'da bir arkadaşına yönlendirir. Belki de. Paketini. Tabii sonuçta onun hakkı. Sonuçta. Veya onun için Ankara'ya gelir. Yani o da belli olmaz hiç. Yani. Evet, Ahu Hanım'ı böylece şırdanla ödüllendirmiş olduk. Ben bir de çalıştırayım mı? Çalıştır Oktay. Tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp. Simit. Ay. Çalıştıramadım ben herhalde. Yanlış yere marpucu taktın da ondan. Al yine en iyisi sen. En iyisi sen yapıyorsun bunu Fahir. Sen çalıştır al. Çalıştır. Ya burada cevapları karıştırıyorum ben. Tıp tıp makinesi yerine çırçır makinesi getirsek. Ne kadar güzel olur. Tabii ya ne kadar güzel. Bazı aletleri tanımış oluruz. Tanımış oluruz. Bir günde Oktay sen bir çerdöver getir olur mu? Bir çerdöver getireyim tamam. Tamam. Sen çırçır getir. Ben çırçır getiriyorum. Sevgili dinleyiciler. Sen neşe getir. Herkes evden bir temel üretim aracı getiriyor. Ondan sonra üreten biziz tüketen neden biz olmayalım diyerek birlikte üretip tüketiyoruz. Evet tamam o zaman devam edelim. Model konserine davetiyemizi kim evet. kazanıyor, kim kazanıyor, kim kazanıyor, kim kazanıyor? Portakallı ördek kazanıyor. Ama beyefendiye portakallı ördek demiş olduk canlı yayında. Ya, beyefendinin adı da var tabii ki. İlker portakallı Bey. Ördek cevabı kazanıyor. Evet çünkü nasıl? Bir ördek nasıl? Konusu açtı başka bir konuyu da açtı. Başka bir günün programını da. Evet bize fikir verdi. Fikir vermiş verdi. Oldu. Neydi o fikir? Ne yemediniz mi? Dışarıda ne? Hiç yemediğiniz yemekler. Evet dışarıda diye bir şey yok. Bugüne kadar hiç tadına bakmadığınız yemekler. Yarın aslında da onu yapalım. Olabilir hakikaten evet. Ya çok duyduğumuz. Filmlerde falan. Ben mesela şeyi çok duydum yani bugüne kadar. Kök birası. Birer kök birası alabilir miyiz? Ya ben de şey... Afiyet olsun da bari filmin bir yerinde tadını anlatsın. Kök birası. Bu da bayağı kekremsi. Kök birası dediğin kaymak birası mı Harry Potter'daki? Kaymak birası da var. Kaymak birası da var. Çok merak ediyorum. Ben kuşkonmazlı bir şey yemek istiyorum. Kuşkonmaz mı? Kuşkonmazlı. Tamam. Kaymak birası da var. Neyin tadını merak ediyorsunuz? Elbette riskli bir konu. Şükür bugüne kadar hiç yemedim diyen dinleyicilerimiz de olacaktır. Evet ama... tabii o da olabilir. O da bu işin cilvesi. İlker Bey'i de tebrik edelim. Tebrik Model ederim. Konserinde davetiye kazandı. Gitsin doya doya dinlesin. Dinledikçe bizi ansın. Kimisi ellerimiz derken de hayali bir eli bize doğru uzatsın, biz de onu tutalım şarkına nispet yaparcasına diyelim. Ve Modern Sabahların bugünkü son şarkısı eşliğinde sizlere veda edelim. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar güzel ve maalesef soğuk bir çarşamba sabahında sizlerle buluşacak. Ellerimiz apış arasında karşınıza çıkacağız. Sizler de ellerinizi apış arasında koyup soğuktan korunmaya çalışarak bizi dinlerseniz gerçek sıcaklığı yakalayabiliriz. Hoşçakalın. İşler sıkıntı, dersler stres, ofis yaşantısı hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te Radyo OTTÜ'de. Gordyal Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.